și prin sate, peste toată gălia. Se aud cânturi minunate, s-a născut Iisus Mesia. E Crăciun, e iar Crăciun, toți își cântă bucuria. Sărbătoare din străbun, s-a născut Iisus Mesia. Născut dintr-o fecioară pe nume Maria, într-o iesle, într-o seară, Iisus Regele Mesia. E Crăciun, e iar Crăciun, toți își cântă bucuria. Sărbătoare din străbun, s-a născut Iisus Mesia. De la Tatăl din mărire, lăsând bogăția, să ne aducă mântuire, a venit Iisus Mesia. E Crăciun, e iar Crăciun, toți își cântă bucuria. Sărbătoare din străbun, s-a născut Iisus Mesia. Toți își cântă bucuria. Sărbătoare din străbun, s-a născut Iisus Mesia.